सातवां अध्याय दूसरा खंड। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप बहुत उपासना के योग्य हैं, आप देवताओं के पास जाइए, आप शत्रुओं को जीतने के बाद हमें यशस्वी बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप हमें ज्योतिर्मय बनाइए, आप हमें स्वर्गिक सुख दीजिए, आप हमें सौभाग्यवान बनाइए, आप शत्रु विजय के बाद हमें यशस्वी बनाइए। हे सोम, आप हमें बलवान बनाइए, आप हमें कर्तव्य परायण बनाइए, शत्रु नाश करके आप हमें सुखी बनाइए। हे यजमानों, आप सोम को पवित्र करने वाले हैं, आप इंद्र के पीने के लिए सोम रस पवित्र कीजिए और हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप अपने रक्षा साधनों से हमें सूर्य को भजने के लिए प्रेरित कीजिए, आप हमारा हित साधने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपके रक्षा साधनों और ज्ञान से हम दीर्घकाल तक सूर्य के दर्शन करने में समर्थ हो सकें, आप हमें दीर्घायु प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप आयुधधारी हैं, आप हमें इहलौकिक और पारलौकिक दोनों धन देने की कृपा कीजिए, आप हमें सुख देने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप युद्ध क्षेत्र में विजयी होते हैं, आप शत्रुओं को हराने वाले हैं, आप द्रोण कलश में चूने टपकने की कृपा कीजिए, आप हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप यज्ञ में फलदाता हैं, यजमान स्तुतियों से आपकी बढ़ोत्तरी करते हैं, आप हमारी बढ़ोत्तरी करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप हमें अद्भुत घोड़े देने की कृपा कीजिए, आप हमें सबका कल्याणकारी धन देने की कृपा कीजिए, हमें सुख दीजिए। हे सोम, आप मददाई हैं, आप पोषक हैं, आपकी धारा छलनी से छनती है, आपकी धाराएं वेग से बहती हैं। हे सोम, आप सभी वैभवों के स्वामी हैं, दिव्य हैं, आप यजमानों के संरक्षक हैं, आपके रस की धाराएं वेग से बहती हैं। हे सोम, आप धस्त्र और पुरुषंत नाम के दुष्ट राजाओं का वैभव हमें देने की कृपा कीजिए, आपकी धाराएं वेग से बहती हैं। हे सोम, आप धस्त्र और पुरुषंत के 300 और 3000 वस्त्र हमें देने की कृपा कीजिए, आपकी धाराएं वेग से बहती हैं। सोम की मददाई धाराओं के साथ ये सोम द्रोण कलश में छन रहे हैं, ये महान हैं, ये कल्याणकारी हैं। हे सोम, आप मनुष्यों को सुख देते हैं, देवता आपका सेवन करते हैं, इसलिए आपको गौ दूध में मिलाया जाता है, आप अन्न प्रदान करते हुए कलश में स्रवित होते हैं। हे सोम, आपकी जमदग्नि ऋषि ने स्तुति की, आप गौओं के साथ ही हमें श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ अन्न प्रदान करने की कृपा कीजिए। तीसरा खंड। हे अग्नि, आप स्तुति के योग्य हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप सर्वदृष्टा हैं, हम अपनी श्रद्धा आप तक पहुंचाने के लिए अपनी प्रार्थनाओं को रथ की तरह प्रयोग में लाते हैं, आपकी उपासना से हमारी बुद्धि तीव्र होती है, आपकी मित्रता हमें कष्ट से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हे अग्नि, हम पवित्र पर्व पर आपको समिधाओं से प्रदीप्त करते हैं, हवि प्रदान करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, आप हमारी बुद्धि तीव्र करिए, हम आपकी कृपा से अपना यज्ञ सफल बनाएं और कष्टों से मुक्त रहें। हे अग्नि, हम समिधाओं से आपको प्रज्वलित करते हैं, हम देवताओं को हवि प्रदान करते हैं, आप उस हवि को ग्रहण करने के लिए देवताओं को बुलाने की कृपा कीजिए, हम उन्हें आमंत्रित करने के इच्छुक हैं, आप अपनी मित्रता से हमारे सारे कष्टों को दूर करने की कृपा कीजिए। हे मित्र, हे वरुण, हम सूर्योदय के अवसर पर आप दोनों देवों और दूसरे सभी देवताओं की उपासना करते हैं, आप शत्रु नाशक हैं। हे मित्र, हे वरुण, ये ब्राह्मण यजमान श्रेष्ठ बुद्ध के लिए आपकी उपासना करते हैं, हम आपसे स्वर्ण चाहते हैं, हम आपकी उपासना कल्याण की कामना से करते हैं। हे मित्र, हे वरुण, हम विद्वानों के साथ संपत्तिवान हों, आपकी कृपा से हम अन्न और स्वर्ण पाकर ऐश्वर्य युक्त हों। हे इंद्र, आप सभी दुष्टों का नाश करिए, आप हमारे उत्तम कार्यों में बाधक शत्रुओं का नाश कीजिए, आप हमें मनोवांछित धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप प्रचुर धन देते हैं यह हम जानते हैं, आप हमें भरपूर धन देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप हमें वह सारा धन देने की कृपा कीजिए जिसे आपने शत्रुओं से जीता है तथा जिसे आप सबसे छिपाकर दूसरों को दिए बिना ही सुरक्षित और अभेद्य जगह पर रखे हुए हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप यज्ञ के ऋतज हैं, यज्ञ के कर्मों में आपकी पवित्रता बनी रहती है, आप हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हे अग्नि, आप दुश्मनों से अपराजित हैं, रथ से यात्रा करने वाले हैं, दुष्टों के नाशक हैं, आप हमारी स्तुतियों पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हे अग्नि, यजमानों ने आप लोगों के लिए मददाई मधुर सोमरस तैयार किया है, आप हमारी स्तुतियों पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। चौथा खंड। हे सोम, आप मददाई हैं, आप मधुरतम हैं, आप पवित्र हैं, आप मरुद गणों के साथ आने वाले इंद्र के लिए झरने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप संसार के धारक हैं, आप वाणी के ज्ञाता हैं, याजक आपको भली भांति परिष्कृत कर रहे हैं। हे सोम, आप विद्वान हैं, मित्र वरुण अर्यमा और मरुदगण आपके रस को पीने की कृपा करें। हे सोम, अच्छे हाथों से परिष्कृत किया जाता हुआ सोमरस आवाज करते हुए द्रोण कलश में जाता है, आपका रंग सुनहरा है, आप अनेक लोगों द्वारा चाहे जाते हैं, आप हमें इच्छित धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप स्फूर्तिदायी हैं, यजमानों द्वारा परिष्कृत किया गया सोमरस जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, आपको देवताओं के लिए पवित्र किया जाता है, देवों के ही लिए सोमरस में गाय का दूध मिलाया जाता है, आपको उन्हीं के लिए पवित्र कलश में प्रतिष्ठित किया जाता है। हे सोम, समुद्र आपकी माता हैं, दसों अंगुलियों से परिष्कृत किया हुआ सोमरस देवताओं को चढ़ाया जाता है। हे सोम, आप सूर्य की किरणों द्वारा चमकाए जाते हैं, आप पवित्र हैं, आप सुपात्र में रखे जाते हैं, आप इंद्र और वायु को भेंट किए जाते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, मधुर हैं, सुंदर हैं, आपको भग, वायु, पूषा, मित्र और वरुण के लिए परिष्कृत किया जाता है। पांचवा खंड। हे इंद्र, गौओं को अपने साथ रखने से हम सुख पाते हैं, आपकी कृपा से हमारी गायें स्वस्थ और पुष्ट हों, पर्याप्त घी दूध दें। हे इंद्र, आप धीर हैं, आप बुद्धिपूर्वक स्फूर्तिकर्ताओं को मनोवांछित पदार्थ प्रदान करने की कृपा कीजिए, आप इसके लिए वैसे ही सहायक हैं जैसे रथ के लिए उसका चक्का सहायक होता है। हे इंद्र, आप सैकड़ों यज्ञों वाले हैं, आप उपासकों की मनोकामना पूरी करने की कृपा कीजिए, रथ को जैसे उसके चक्कों से गति मिलती है वैसे ही आपकी कृपा से उपासकों को धन मिलता है। हे इंद्र, आपका स्वरूप सुंदर है, गाय दूहने के समय जैसे ग्वाले गायों को पुकारते हैं उसी प्रकार हम अपनी रक्षा के लिए आपको पुकारते हैं, आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, आप सोमपान करने वाले हैं, आप सोमरस पीने के लिए हमारे सवन यज्ञ संध्या में पधारने की कृपा कीजिए, आप सोमरस पीकर प्रसन्न होइए, आप यजमानों को गोधन वैभव ऐश्वर्य और आनंद प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, सोमरस पीने के बाद हमें अपनी सुमतियों का दर्शन कराइए, आप हमसे विमुख मत होइए, आप दुष्टों को यह ज्ञान देने की कृपा मत कीजिए, आपसे यही हमारा अनुरोध है। हे इंद्र, आप भी उषा की भांति स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को अपने प्रकाश से भरने की कृपा कीजिए। आप महान हैं, आप महिमाशाली हैं, आप पृथ्वी के राजा हैं, अदिति आपकी जननी हैं। हे इंद्र, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप शक्ति धारक हैं, आप सामर्थ्य धारक हैं, आपको देवताओं की माता ने जना है, आपको कल्याणकारिणी जननी ने जना है। बकरा जैसे आगे के पैरों से अपने भोज्य पदार्थ को नियंत्रित करता है, उसी तरह आप दुष्टों को वश में करते हैं। हे इंद्र, आपको देवताओं की माता ने जना है, आपको कल्याणकारिणी माता ने जना है। आप हमें अधीन बनाने वाले दुष्ट शत्रुओं का नाश करने की कृपा कीजिए।